Ama بعد, değerli kardeşler, İmam Ebu Zekeriya Nevevi Rahimahullah'ın Riyad-ı Salihin adlı hadis derlemesini, hadis kitabını okumaya, şerh etmeye devam ediyoruz. En son kalmış olduğumuz bab, Babu Veda'is Sahibi ve Vasiyyetihi İnde Firakihi Liseferin ve Gayrihi. Bir kimse yolculuğa çıkacak iken yahut hastalandı, artık bu dünyadan ayrılacak iken kişinin ne yapması? Artık etrafındakilere, arkadaşlarına, eşine, dostuna veda etmesi, vedaya hazırlanması. Ve dua'u lehu, ve yolculuğa çıkacak kimseye dua etmek. Ve talabu dua'i minhu, ve ayrılacak olan, yolculuğa çıkacak olan kişiden de başkasından da dua talep etmek babı. Evet. Biliyorsunuz, İlim ehli diyor ki vasiyet etmek, özellikle yolculuk halinde, yolculuğa çıkılacaksa ve ölümün yaklaştığı bir hal geldiyse daha da müekket, daha da yapılması gereken, yazılması gereken şeylerden bir şey. Elbette ki insan yolculuğa çıkmasa da, insan hastalanmasa da ne yapması lazım? Yanında bir vasiyetinin olması lazım. Ancak bir yolculuk hali var ise yahut bir hastalık var ise artık bu kimse ne düşünmeli? Ben ola ki bu yolculuktan geri dönmeye bilirim. Ola ki bu hastalıktan ayağa kalkamaya bilirim, değil mi? Nice insanlar var. Bugün bile görüyorsunuz. Adam hastaneye giriyor bir şey için. Bakıyorsunuz ki iki ay sonra cenazesini ne yapıyorlar? Tabutla çıkartıyorlar hastaneden. Bu hallerde nedir arkadaşlar? Dua bu hallerde vasiyet etmek daha müekkettir. Tabi sefere çıkarken özellikle rivayet olan rivayetlerde de geliyor, bize nakli olan rivayetlerde. Dua. Nasıl dua edeceğiz? Ve yolculuğa çıkan kimseden dua talebinde bulunmak. Bu husus önemli bir husus. Dua meselesi. Başkasından dua talep etmek meselesi. Diyor ki ilim ehli, Şeyh Salih Al-Useymin Rahimahullah bu tafsiri yapmış. Güzel bir tafsir. Önce bu konuya değinelim. Çünkü birçok insanın dilinde dolaşıyor. Bize de dua et. Değil mi? Bu artık böyle bir şey oldu. İnsanlar buna çok alıştılar. Asıl olan nedir? Bir insanın başkasından dua talep etmesinin hükmü nedir? Önce bunu bir zikredelim. Şeyh Salih Al-Useymin Rahimahullah diyor ki Riyad-ı Salihin şerhinde, bir insanın diyor başkasından, gayrından, Müslümanlar için, işte Müslümanların haline, ahvaline, durumuna dua et. Allah-u Teala onlara yardımcı olsun diye dua istemesinde bir beis yoktur diyor. Yani sen gidiyorsun bir kimseye diyorsun ki Müslümanlara da dua et. Suriye'deki kardeşlerimize dua et. Başkaları için dua istiyorsun. Bunda bir beis yoktur. Hatta biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam hutbedeyken sahabeden bir tanesi gelip ne diyor? Diyor ki helak olduk, mahvolduk. Hayvanlarımız çatladı, öldü. Değil mi? Allah-u Teala'ya dua et de ne yapsın? Bizlere, Müslümanlara yağmur yağdırsın. Aleyhisselatü Vesselam hutbedeyken ne yapıyor? Dua ediyor ellerini kaldırarak. Yağmur duası yapıyor. Ellerini indirmeden bu gelip ne yapıyor? Allah-u Teala'nın izniyle yağmuru bırakıyor. Bir hafta devam ediyor yağmur. Ertesi hafta geliyor bu zat, bu sahabe. Diyor ki Allah-u Teala'ya dua et de diyor bu yağmur dursun. Niye? Çünkü malımız, mülkümüz suyun altında boğuldu. Suyun altında kaldı. Seller aldı götürdü. Aleyhisselatü Vesselam da Allahümme havaleyna ve la aleyna. Diyor ki Allah'ım üzerimize değil. Nereye yağdır? Etrafa yağdır. Çevreye yağdır. Ondan sonra ve Aleyhisselatü Vesselam çevreye yağdır derken eliyle de ne yapıyor? İşaret ediyor. Medine'nin çevrelerine işaret ediyor. Ondan sonra diyor ki ashab Aleyhisselatü Vesselam'ın işaret ettiği yere bir de bakıyorduk ki bulutlar o tarafa doğru gitmiş. Ne yapıyor? O tarafa sürekli ne yapıyor? Yağmur bırakıyor. Ta ki diyor insanlar çıktığında cumadan, namazdan çıktığında güneş altındaydılar. Yani bir hafta boyunca yağmur yağdı. İkinci yani haftanın başlangıcında Aleyhisselatü Vesselam dua etti. Yağmur durdu. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın duası müstecap arkadaşlar. Ediyor, dua ediyor. Allah Teala kabul buyuruyor. Allah Teala kabul buyuruyor. Ama tabii yani bazı peygamberler var ki biliyorsunuz dua etmişler. Duaları kabul olmamış. Aleyhisselatü Vesselam da biliyorsunuz. Allah Teala'dan üç şey istedim diyor. İkisini verdi, birisini vermedi diyor. Yani peygamberlerin bile dualarının reddolunduğu, kabul olunmadığı, geri çevrildiği yerler var. Onun için bu meseleyle alakalı olarak başkasından dua istendiği zaman, bize de dua etlendiği zaman kalpte o kimseye karşı böyle bir onun duası kabul olacakmış gibi bir inanış varsa bu problemli bir inanış. İnsanı farklı yerlere götürür. Demek ki bir insanın bir kimseden Müslümanlar için dua etmesini istemesi caizdir. Bir beis yoktur, bir sıkıntı yoktur. Bir insanın bir kimseden dua istemesi ama dua isterken de diyor ki bana dua et, yani o kimseden Allah-u Teala'ya yönelmesini istiyor. Asıl amacı o kimsenin kendisine dua etmesi değil. Yani adam çok dua eden bir kimse değil. Allah-u Teala'ya iftikar eden, ellerini açan, yalvaran, gözyaşı döken, el açan bir adam değil. Bu kimse de diyor ki ya bana da dua et diyerek onu neye teşvik ediyor? Duaya teşvik ediyor. Yani bu ibadet, duanın ibadetin aslı olduğu, özü olduğunu hatırlatmak için bu gayeyle ve amacı şu. Yani bu kimse bana dua ederse bana dua ettiği duayla melekler de ne yapacak? O duaya icabet edecek ve sana da aynı misli olsun diyecek. Amaç gaye bu. Bunda da ne yok? Bir beis yok. Üçüncü husus, kişinin kendisi için dua istemesi. Gördün kardeşin Hasan'ı, Ömer'i, dedin ki ya bize dua et. Telefonda mesaj gönderdin, dua et. Ondan sonra camide gördün, dua et. Çarşıda gördün, dua et. Bu artık böyle ne oldu? Bir alışkanlık haline geldi. Bununla alakalı olarak bu, yani bir kimsenin başkasından dua, kendisi için de dua istemesi caiz. Bunda bir sıkıntı yok. Ancak bir kimse buna alışırsa, burayı anlayın. Yani bir kimsenin başkasına bana dua et demesi caiz. Bunda bir beis, bir sıkıntı yok. Ancak bu böyle çok alışıla gelirse, insan artık kendine dua etmeyi bırakıp da sürekli başkasının ona dua etmesini isterse, bu halde caiz olmaz. Yani kendine dua etmeyi bırakıyorsun. Başkasına güveniyorsun. Onun duasının senin için daha makbul olacağını umuyorsun. Bunu artık adet haline getiriyorsun. Burada doğru olmaz. Aynı şekilde biliyorsun ki sen sürekli falancadan dua istedikçe o kimseye fitne oluyorsun. Bunu da iyi dinleyin. Yani o kimseye geliyor insanlar, diyor ki dua et, dua et, dua et, hocam dua et, hocam dua et. Artık o kimse bir gurura kapılıyor. Zannediyor ki benim duamın neyi var? Özel bir hususiyeti var. Eğer bu şekilde dua istenen kişiyi de fitneye düşürülecekse burada da ne değildir bu? Doğru değildir. Dediğimiz gibi üçüncü husus, dikkat etmesi gereken üçüncü husus, dua isterken sadece kendisinin faydasına olmasını istemeyecek. Yani dua isterken dua edenin de dua etmesinden dolayı faydalanacağını düşünerek dua istemek. Çünkü sen bir kimseye dua ettirdiğin zaman o kimseye neye yönlendirmiş oluyorsun? İbadetin en büyüğüne, ibadetin özüne yönlendirmiş oluyorsun. Dediğim gibi, çünkü bir kimsenin kardeşi hakkında, kardeşi yanında yokken dua etmesi çok faziletli bir amel. Çünkü melekler senin duana, kardeşin için yapmış olduğun duana ne derler? Amin derler. Eğer dediğimiz gibi bu şartlar varsa, yani insan başkasına ne yapabilir? Bize de dua et, bizi de duanda unutma diye bilir. Ama hal dediğim gibi, yani şu şekle geldiyse, ya şimdi bu adam mübarektir, hocadır, odur budur. Onun işte bizim kendimiz adına yapacağımız duadan, bizim adımıza yapacak olan duası daha mübarektir, kabul olur inançları varsa burada caiz olmaz. Sahih Müslim'de geçen bir rivayette Safvan İbnu Abdillah İbnu Safvan, bu Derda'nın eşi Safvan, Ebu Derda'nın damadı. Diyor ki Şam'a gittim diyor. Ebu Derda'ya ziyarete gittim diyor. Evine geldim ama diyor Ebu Derda'yı bulamadım. Evde kim vardı? hanımı Ummu Derda vardı. Bana dedi ki diyor Ummu Derda, hacca mı gidiyorsun? Bu sene hacca gidecek misin dedi diyor Safvan. Dedim ki diyor, evet gideceğim. Ummu Derda dedi ki bana diyor, bize diyor hayırlan dua et. Bize hayırlan dua et. Bakın sahabe hanımı ne yapıyor? Bir kimseden, hacca gidecek olan bir kimseden dua istiyor. فَاِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يَقُولْ دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَ. Diyor ki Ummu Derda, bir Müslümanın bir Müslümana zahrı gaybtan, yani onun yüzüne yanında değilken, ondan uzakken yapmış olduğu dua nedir? Müstecaptır Latife Eroğlu. Bir Müslümanın bir Müslümana yapmış olduğu dua müstecaptır, icabet olunur diyor. اَنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلْ. Bu duayı yaptığında, Müslüman bir kimse kardeşine dua yaptığında başına bir melek gönderilir. Bundan görevlidir o melek. Neyle görevlidir? Kullama da'a li ahihi qala al malakul muwakkalu bihi amin. O kimse kardeşine her dua ettiğinde görevlendirilmiş bu başında bekleyen melek ne der? Amin ve leke mislu. Veyahut da ve leke bi misl. Amin, sana da yapmış olduğun duanın aynısını ne yapsın Allah Teala? Versin diye senin duana melek duayla karşılık verir, duayla cevap verir. Demek ki bir kimsenin bir kimseye dua etmesinin fazileti çok büyük arkadaşlar. Yani duada cimri davranmayın. Duada cimri olmayın. Çünkü kardeşinize yapmış olduğunuz duayı bilin ki o duaya amin diyen ne var başınızda? Bir melek var. Ve o melek aynısını sizin için Allah'tan ne yapıyor? İstiyor. Evet. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelecek bir kimseden bahsediyor. Yemen'den diyor. Uveys el-Karani biliyorsunuz. Biz Veys el-Karani diyoruz. Uveys el-Karani. Ömer ibn-i Hattab'a haber veriyor aleyhissalatü vesselam. Yemen'den diyor bir zat gelecek. Bir adam gelecek. Hayrut tabi'in. Rivayette böyle geçiyor. Hayrut tabi'in. Tabi'inin en hayırlılarından. Tabi'inin en hayırlılarından. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş bir kimse değil, göremiyor. Diyor ki annesine çok itaatkar bir kimse diyor. Bu hadis Sahih Müslim'de. Uveys el-Karani. Diyor ki vücudunda ne vardı onun? Abraş hastalığı vardı, leke, cilt hastalığı vardı. Annesine çok itaatkar olduğu için annesi ona dua etti. Sadece vücudunda diyor bir para miktarı, dinar miktarı, dirhem miktarı, bir yer hariç bütün vücudu ne oldu diyor, şifa buldu. Onunla karşılaşırsanız diyor, ondan sizin için Allah'a istiğfar etmesini dileyin. Ömer İbn-i Hattab bakın sahabe. Uveys el-Karani tabi'in. Diyor ki ilmeyle bu Uveys el-Karani'nin hususiyetlerinden. Ona has bir şey. Hatta aleyhissalatü vesselam diyor ki لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهُ. Şayet Allah'a yemin etseydi bu Uveys ederse etse Allah Teala onun yeminini ne yapar? Yerine getirir. Yani yemin etse bir şey için Allah-u Teala onun yeminini yerine getirir. Öyle kullar var yeryüzünde arkadaşlar. Allah-u Teala ya yemin etseler Allah-u Teala onların yeminlerini ne yapar? Yerine getirir. Ama kim onlar? Şu tarikatçıların iddia ettiği cahil, cuhala, şirk bataklığında yüzen insanlar değil. Bakın Uveys el-Karani'yi dinleyin. Medine'ye geliyor. Ömer ibn-i Hattab Uveys el-Karani'ye haber veriyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam bu müjdesini haber veriyor. Diyor nereye gidiyorsun ey Uveys? Diyor ki Kufe'ye gidiyorum. Diyor oraya yazayım ben. Oradaki valime yazayım. Seni karşılasınlar. Yok diyor. Ben diyor, avam birisinden olarak yaşamak isterim. Gidiyor Kufe'ye. Tabii Kufe'ye yerleşiyor. Orada eski bir elbise ve eski bir evde yaşıyor. Hacca gidecek olan bir kimseyle karşılaşıyor. Hazreti Ömer Medine'de. Nereden geliyorsun? Kufe'den diyor. Orada diyor bir tane birisi var. Uveys. El-Karani. Yemenli. Tanıyor musun? Tanıyorum, tanıştım diyor. İşte diyor, şey yaptığın zaman, gittiğin zaman böyle böyle, ondan Allah'tan senin adına istiğfar dilemesini istedim. Dönüyor bu adam Kufe'ye gittiğinde, Uveys el-Karani'yi anlatıyor. Uveys el-Karani diyor, Ömer'le mi karşılaştın diyor. Tanımak istemiyor Uveys el-Karani. Gariban bir şekilde yaşıyor. Diyor ki, sen diyor haçtan yeni döndün. Bak Uveys el-Karani, peygamberin nas'ı ile, sözü ile ondan sizin için Allah'a istiğfar etmesini dileyin dediği kimse olmasına rağmen bu adam ona deyince benim için Allah'a istiğfar et deyince diyor ki sen diyor haçtan yeni geldin. Salih bir ziyaretten. Salih bir yolculuktan geldin. Sen benim için Allah'a ne yap diyor? Dua et. Demek ki arkadaşlar, yani bir insanın bir insandan dua istemesi caizdir, sairdir. Ancak ne şartıyla? Az önce zikretmiş olduğumuz şartlarla. Tabi ilim ehli zikrediyor. Diyor ki bir insanın sürekli başkasından dua istemesinde birçok mefsede vardır. Sıkıntı vardır. Birincisi el-iftikar ila gayrillah. Kul öyle bir hale gelir ki başkasından dua isteye isteye sanki o başındaki o sıkıntının, sanki o başındaki problemimin o kimseye gidip anlatınca, o kimseye gidip ondan dua talep edince ondan kaldırılacağını hissine kapılır. Yani Allah'a olan muhtaciyeti birinci planda olması lazımken, sürekli aklında olması lazımken, kalbinde sürekli bunu geçirmesi lazımken, bu böyle unutulmuş, okulu görünce benim için dua et de bu benden kalksın haline gelirse, bu adamı nereye kadar götürür? Şirke kadar götürür. Aynı şekilde diyor, ikinci mefsede nedir? Dua talebinde bulunduğun insana sen böyle ne yapmaktasın? Dua isteye isteye zarar vermektesin. Yani o kendini bir şey zanneder. Gurura kapılır. Ne yapmış olsun? Ona zulmetmiş olursun. Ve üçüncü mefsede diyorlar ki sen başkasından dua isteye isteye kendini zelil kılarsın. Başkasının önünde değil mi? Dua isterken, bana da dua et derken küçümseme olur. Kendini bir küçümsersin. Halbuki bu küçümseme ancak kimin önünde olması lazımdır? Yüce Allah Teala'nın önünde olması lazımdır. Onun için Şeyhülislam İbn Teymiye böyle söylüyor. Kimin diyor maksudu bir kimseye gidip hacetinin giderilmesi için ondan dua talebi etmek ise bu diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uyan kimselerden sayılmaz. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabı asıl itibariyle neydi? Dua konusunda başkasına gidip ne yapmazlardı? Dua talebinde bulunmazlardı. Asıl onlar da buydu. Ancak dediğimiz gibi bazı olaylar var. Bu olaylar bize bu işin caiz olduğunu gösteriyor. Hangi sınırlarda? Az önce zikretmiş olduğumuz sınırlarda. Ne kadar kaldı zaman? Evet. İmam Nevevi rahimehullah burada bizlere İbrahim Aleyhisselam'ın vasiyetinden bahsediyor. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde zikrettiği şu ayeti zikrediyor İmam Nevevi. Ve vassa biha İbrahimu benihi ve Yakubu. İbrahim çocuklarına vasiyet etti. Yakup da vasiyet etti. Bakın arkadaşlar peygamberlerin vasiyeti ne oluyor genelde? Diyor ki ya beniyye innallaha istafa lekumuddin. Allah Teala sizlere ne yaptı? Dini İslam'ı sizin için seçti, gönderdi. Yani bu sizin için bir mükafattır. Sizleri Müslüman eylemesi, sizler için İslam'ı seçip, dini seçip göndermesi, tevhidi göndermesi, sizin tevhid ehli olmanız bir nedir? İstifadır. Yani seçilmişliktir. Ve aynı şekilde özel bir seçilmişlik de var burada. O da ne? İbrahim'in soyundan peygamberlerin gelmiş olması. İbrahim'in ve İsmail'in de birer ne olması? İsmail'in ve İshak'ın da birer nebi olması. Diyor ki فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Sakın ha diyor, ne yapmayın? Ölmeyin. فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ancak ne olarak ölün? Müslüman olarak ölün. Bakın babanın dünyada çocuklarına yapacağı en hayırlı vasiyet. Ömer İbni Abdülaziz çocukları var. Sanırsam 14 tane çocuğu var. Hatırladığım kadarıyla. Ömer İbni Abdülaziz bir şey bırakmıyor çocuğuna. Mal mülk bırakmıyor. Dağıtıyor, veriyor. Diyorlar ki niye böyle yaptın? Bunlar aç kalacaklar. Diyor ki Ömer İbni Abdülaziz. İnsanlar diyor iki kısımdır. Salih kişiler ve facir kişiler. Kötü kişiler, günahkar kimseler. Salih kimselerin velisi kimdir diyor? Allah'tır. Onlara bakar. Facir kimselere de ne yapmam? Malımı yedirmem. Yani insanlar iki kısımdır. Şimdi bakın. İbrahim ve Yakup çocuklara nasıl bahsediyor? Diyor ki فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمِينَ. Yani mal, mülk. Bunlar o kadar önemli değil. Yani bunlar bırakılacak en önemli şeyler değil. Elbette ki bırakacaksın çoluğuna çocuğuna. Miras bırakacaksın yani. Ancak bundan daha önemli bir şey var arkadaşlar. Ne tavsiye ediyorsun? Giderken neyi vasiyet ediyorsun? Takvayı vasiyet et, tevhidi vasiyet et. Değil mi? Çünkü insan öldüğü zaman o son konuşmalarının tesiri çok büyüktür. Arkada kalanlar bunları çok hatırlarlar. Sürekli derler ki ya bize işte şöyle dedi, böyle dedi. Özellikle mal paylaşımında falan çok hatırlanır bunlar. Halbuki ölen giden kişi toplasa çoluğunu çocuğunu, namazı tavsiye etse, tevhidi tavsiye etse, bakın dese ki sağda solda Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi cehenneme giden birçok yollar var. Bu yolların her birinin başında davetçiler var. Sakın ha bu davetçilere kulak vermeyin. Değil mi? Siz Allah'ın Resulü'nün yoluna uyun, tabi olun, sünnetine tabi olun, bidatlerden uzak durun diye vasiyet etse, bu vasiyet Allah'ın izniyle torunlara kadar gider. Diyor ki Allah Teala devamla, اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَدَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ. Hani Yakub'a ölüm geldiğinde, Yakup biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'ın neyi oluyor? Torunu. Kimin oğlu? İshak'ın oğlu. Yakup'a ölüm geldiğinde siz şahitlerden değildiniz. Yani ey peygamber ve ey peygamberin yanında bulunan ashabı. Sizler bu olaya şahit değildiniz Yakup'un ölüm anını. Ama alın size Yakup'un ölüm anını anlatıyorum diyor Allah-u Teala. Ölüm döşeğinde bakın. Yakup. Ne diyor Yakup? اِذْ قَالَ لِبَن۪ي Çocuklarına dedi ki Yakup, مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْد۪ي Benden sonra neye ibadet edeceksiniz? Değil mi? Bakın tevhid soruyor. Peygamberler dediğimiz gibi hayatları hep tevhid, ölümleri, ölüm anları da hep tevhid. Diyor ki çocukları, قَالُوا نَعْبُدُ اِلَٰهَكَ وَاِلَٰهَ آبَائِكَ اِبْرَٰهِمَ وَاِسْمَعِيلِ وَاِسْحَاقِ İlahen vahide. Bizler diyorlar, babaların, kim babaları? İbrahim. İsmail. İsmail kim? Amcaları, çocukların amcaları. Tabi amcayla baba zikredildiği zaman, amca da baba gibidir yani. Bu manada. Arapçada, kadın erkek olduğu zaman, galip olan zikredilir. Kamerayn denir. Güneş, ay, kamerayn mesela denir. Siyah beyaz olduğu zaman mesela bir su var, bir hurma var. Esvedeyn. İki siyah. Değil mi? Ne diyor Ayşe radıyallahu anh? Aylar geçerdi. Peygamberin evinde iki siyah şeyden başka bir şey olmazdı. Ne o iki siyah şey? Hurma ve su. Hurma ve su. Çünkü niye hurma siyah? Koyu renkli. Su renksiz. Ondan dolayı ne yapılıyor Arapçada ifade edilirken? Bunda taglib deniyor. Babut taglib. Onun için emirlere bakın, emir kiplerine. Değil mi? Allah Teala ne diyor? Kur'an-ı Kerim'de Fettakullah mesela. Allah'tan korkun. Bu Arapçada Arap kip olarak erkeklere hitap edilmiş, değil mi? Ama bu kip sadece erkekleri mi kapsıyor? Hayır. Hem erkekleri hem de kadınları. Vesari'u ila mağfiretin. Rabbinize katındaki bir mağfirete koşun. Yarışın. Erkeklere mi? Sadece hayır. Hem erkeklere hem kadınlara. Ama niye önce yani niye erkek kipiyle zikrediliyor? Erkek sıygası ile. Çünkü erkekler kadınlara ne olmuş? Daha galip, güçlü kılınmış. Öyle değil mi? Ne diyor çocuklar? Yakup'un çocukları. Bu cevaba, bu soruya, bu vasiyete. Na'budu ilaheke ve ilahe abaik. Senin ilahına ve babalarının ilahı olan, İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın ilahı olan İlahen vahide, tek olan ilaha ibadet edeceğiz. Yani la ilahe illallah. Ve nahnu lehu muslimun. Ve bizler ona Müslümanlar olarak, teslim olanlar olarak ne yapacağız? O halde kalacağız. Evet. İbrahim Aleyhisselam'ın vasiyetinde çocuklarına diyor ki فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Sakın ha diyor ölmeyin ancak ne olarak ölün? Müslümanlar olarak ölün. Yani İbrahim Aleyhisselam burada bir vasiyet veriyor. Yani hayatınız boyunca dikkatli olun, teyakkuzda olun, takva üzere olun. Çünkü Müslüman olarak ölebilmek için insanın ne yapması lazım? Pür dikkat olması lazım. Çünkü insan öleceğini bilmiyor değil mi? Yani şimdi sen bilsen ki 63 yaşında öleceksin veyahut da 58 yaşında öleceksin. Ne yapabilirsin? Ya dersin ki kardeşim 58 yaşında öleceksem eğer, 56'ya kadar yaşayayım ben, her hal haltı işleyeyim. Ondan sonra hacca gideyim, yazılayım. Ondan sonra namazımı, niyazımı başlayayım, kılayım. 58'e de böyle ne olarak gireyim? Tertemiz olarak gireyim. Değil mi? Ama böyle bir şey yok. Sen ne zaman öleceğini bilmiyorsun. Yarın da ölebilirsin. 5 dakika sonra da ölebilirsin. Değil mi? Buradan namaza çıkarken biraz sonra bu derneğin kapısının önünde de ölebilirsin. Onun için İbrahim Aleyhisselam'ın sözünde bir hikmet var. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ölmeyin ancak Müslümanlar olarak ölün. Yani hayatınız boyunca Müslüman olarak yaşayın. Adam gibi yaşayın. Takva üzerine yaşayın. İman üzerine yaşayın. İslam tek başına zikredildiği zaman hem İslam'ı kapsar hem neyi kapsar? İmanı. İslam ve iman nedir? İslam zahir ameller. Namaz, değil mi Yasin? Oruç, hac, zekat, sakal bırakmak, değil mi? Paçaları kısaltmak. Bunların hepsi İslam. Kadının hicap giymesi. Bunların hepsi İslam. İman nedir? Kalbi ameller. Kalbi ameller. İşte İbrahim Aleyhisselam diyor ki çocuklarına ne yapın? Müslümanlar olarak ölün. Yani Müslüman olarak öl demek bir adama ne demek? 24 saat Müslüman olarak yaşa. Çünkü ne zaman öleceğini sen ne yapmıyorsun? Bilmiyorsun. Evet. Hadislere geçmeyelim. Çünkü vaktimiz zannedersem doldu. Önümüzdeki hafta bu baptaki hadisleri alır. Yolumuza devam ederiz. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.